Excuse me, officers. This may sound like a wild goose chase, but I think I just saw... Saw what? Elvis. Elvis Presley. Velkommen til det 28. og årets sidste podcast med de genævne filmnørder. Vi går i vores egne fodspor fra sidste års julepodcast og finder endnu en gang en vaskeægte klassiker frem for gamerne. Mit navn er Morten Sikker, jeg er værten på det lille julepodcast, og med mig i aften har jeg mit sædvanlige hold af nisser, bestående af Christoffer T-1000 Appelgaard. Geronimo, motherfucker! Perfekt. Og Niels, McDonald have the golden arches, I have the golden arcs. Hansen. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Forkert film, er det ikke? Eller? Nej, nej, det er rigtig film. Og sidst, men ikke mindst, Geert, Naked Yoga for the Win, Sørensen. Yippee-ki-yay, alle sammen. Hej, hej. Christoffer, vil du ikke fortælle lidt om, hvad vi snakker om i aften? Jo, det vil jeg meget gerne. Jo. Vi skal snakke om Die Hard 2. Die Hard 2, det er samme historie som Die Hard, bare i en lufthavn. Jeg har faktisk lidt mere også. Nej, der er to startet med, at John McClane skal hente sin kone i netop i lufthavn. Og selvfølgelig er han the wrong guy in the wrong place igen. For selvom det er jul igen, så har en flok onde terrorister igen overtaget en lufthavn. De ønsker at score kassen ved at redde en ond diktator fra et eller andet korrupt sydamerikansk land. Og nu er det op til John McClane at nakke alle terroristerne igen, så en lufthavn igen kan køre normalt, og hans kones fly kan lande, og Mrs. McClane kan få en god jul med børnene. Perfekt. Perfekt. Det er jo super. Det lyder bare godt. Og det lyder som et eller andet, vi har snakket om før. Ja. Det er det også på mange måder. Det slog mig godt nok, da jeg så den igen, hvor meget den egentlig er et remake af den første film på rigtig mange punkter. Mm. Det er jo helt vildt, altså. Ja. Hvis du har et winning script, hvorfor så lave om i det, altså? Ja. Du kan genbruge taglinesene og det hele svineriet, jo. Det sjove er faktisk, at den første film starter jo faktisk også i en lufthavn. Og den første film starter jo også med det der logo på den der måde, der sådan kører sammen. Og nu står der bare Die Hard 2 i stedet for. Så selve starten er faktisk meget lig den første film allerede. Altså ja. Udover resten af filmen. Også er den er også skrevet af vores gode ven, D'Souza, som vi har snakket om før. Som skriver bevidst eller ubevidst cirka 75% de film, vi snakker om. Det er helt klart bevidst, han gør det. Han havde også skrevet den første Die Hard, og The Running Man, og Commando. Jamen, han skriver alle de gode film. Alle de gode film. Han skriver alle de film, vi godt kan lide, kan høre. Street Fighter. Ja, ah, okay. Ja, ja. Og så er den instrueret af Renny Harlin. En mand, jeg ikke tror, vi har snakket om før. Har vi haft en af hans film før? Nej. Vi burde have haft. Utroligt nok har vi ikke haft nogen. Vi burde have haft Speed. Det burde vi. Ja, det er så ikke ham. Er det ikke? Nej. Nej. Men vi burde have haft Speed, ja. Hvorfor er det, jeg veksler? Hvem er det, der har lavet det Speed? Det er Jan de Bont, han er holder. Ah, ja. Jeg ved ikke, hvorfor. De to er jo sket those two makes. Men René Harlin, han har instrueret en film, som Jan de Bont har produceret. Hvad er det for en? Det var den, jeg sad og kiggede. Det er sådan en 12 rounds eller sådan noget. Jeg så bare lige coveret, der stod fra instruktøren af og produceret af... Ej, lad os bare producere noget. Det er sgu lige meget. Men han har lavet noget godt. Altså, han er jo... Det er sikkert pisse dårligt. Efter Die Hard kom jo Fort Fairlane, som vi også gerne vil se på et eller andet tidspunkt. Den er sjov. Den er sjov. Det er den. Den er sjov. Og så har han lavet Elm Street, den fjerde film, tror jeg. Ja, ja. Det er en af de gode. Ja, det er faktisk ganske god med. Og Cliffhanger. Ja. En meget lang film. Og det er lidt utroligt, vi ikke har set den, for det er jo med Stallone, ham og har vi jo næsten set alt andet med. Det er faktisk en udmærket actionfilm. Det kan godt være, at vi lige skulle putte den på listen. John Lithgow er i hvert fald en genial skud. Han er rigtig sej. Ja, han er en god skud. God. Den er også dejlig voldelig. Den er sådan rigtig dejlig 80'er voldelig. Sådan folk, ja, der er en. Der på et tidspunkt, Stallone han tager, så spider han en på sådan en pik ind i sådan en grottekæve, så han bare sådan kaster ham op gennem den der pik. Hvad spidede han ham på, Christoffer? En pik? En pik? Sin peak. Okay. Altså, sin peak, altså. Ja, okay. Ja, ja. Godt, godt. Godt, han havde sådan en. Men den røg lige ind i korten. Stallone er altid god. Nej, ja. Han har altid en peak på sig. Nå, jamen det husk, jeg husker den bare som, ja. Ja. Jeg tror, du skal se den igen, for jamen, det er faktisk en af Renny Harlins film, en af dem, der holder bedst. Okay. Åh, ja. Oh, det, ja, den er faktisk ret fed. Ja, og... Jeg husker den som okay, i hvert fald. Den er næsten lige så god som Djævløen. Ja. Ja. Den, ja, så... den, ja, den tror jeg, der er også, vi har på listen et eller andet sted, ja. Så... Ja. Ja, og faktisk, en af mine favoritter, Deep Blue Sea, den burde vi også have på. Ja, den er faktisk ret god. Den er fantastisk. Jeg har set den biografen. Det er faktisk en okay actionfilm også. Det må man sige. Og så er det Driven med Stallone igen. Den har jeg aldrig set. Den har jeg set i biografen også, og jeg har ikke, jeg har ikke glemt det nu. Jeg har stadigvæk traumer. Åh, ja. Nå, jamen... Den har jeg set nok af. Nu sagde du et eller andet underligt syd amerikansk, afrikansk land. Det er jo faktisk Valverde, som er det han, Valverde? Han, det kommer fra. Nå, det tænkte jeg faktisk på, om det var. Men det havde jeg ikke lige fanget, at det faktisk var Valverde. Jo, jo. Og det er jo faktisk lidt sjovt. Ja, det er det jo faktisk. Altså det har vi jo set i, var det ikke Commando, vi så det i? Og hvor har vi ellers set det? Er det også med i... Kun dag. Nej, det er faktisk også med i Predator, så vidt jeg husker. Er det det? Ja, jeg mener også, at det er et af de lande, der bliver nævnt i Predator. Det mener jeg i hvert fald også, at jeg har læst, at manuskriptforfatteren eller... Det foregår, Predator foregår i Valverde, mener jeg. Gør den det? Hvornår nu skal vi lige se, hvornår den fra, fordi Valverde eller det er, var vi noget... Ifølge bogen, der er bygget over Predator, der kommer de til Valverde. Har du læst bogen? Nej, jeg sidder og kigger på den. Jeg sidder på filmen Predator. Ja, men jeg kan så se, at det har de så retconnet de Predators, den nye, med at det faktisk foregår i Guatemala i stedet for. Nå, jo. Den nye foregår det ikke op på en eller anden planet? Jo, men da hun snakker hende, kvinden, der er med, hun snakker på et tidspunkt. Hun kommer faktisk med et referat af den første Predator på et tidspunkt. Ja. I Predators. Og så siger hun, at hun har hørt historier om dengang Jonah kom til live. Det er faktisk længe siden jeg så Predators. Jeg synes faktisk, det var okay. Nej, det var... Nej, det var simpelthen så dårligt. Uden at være fantastisk. Det var vi ind og se sammen. Jo, det var også, tror jeg. Det var super. Det var helt fantastisk. Den var så pisseringen, det var til at tude over. Men man kan sige, at... Ja, go for it. Nej, man kan sige, at det jeg faktisk godt kan lide ved den her Die Hard 2, hvis vi skal komme tilbage til den, så det her med, at den er hurtig i gang. Det var det der, vi snakkede om sidste gang også, at det er effektiv film i 80'erne, ikke? Altså film, der bare bum, bum, bum, ikke så meget pis afsted. Altså, og sådan er den her film også, ikke? Altså, der går fandme ikke mange minutter, så er der skuddueller ude i lufthavnen, ikke? Altså, ja, det går måske lige 5-10 minutter, men der bliver lige bygget lidt op, og så ser vi en nøgen mand i løbet af inden for 5 minutter. Og så ser vi jo den der kommer ud og skyder ham derude i kirken, ikke? Og så er vi ligesom i gang, ikke? Og sådan er det jo også i den første, der har. Der er det der, de har lige det der skænderi, og så kommer terroristerne, og så... Boo! 2 points! Der var han skyder ham ned i... Så er vi nødt til at høre, hvorfor har vi den her scene med ham, den der naked yoga dude? Ja. Tja. Jeg vil nødt til at se Alan Rickman på den måde den første, vil jeg sige. Det kunne da have været sjovt. Det kunne jeg godt have set noget sjov i. Det er sådan lidt... Jeg tænkte sådan, det er faktisk lidt ligesom, altså jeg kunne ikke lade være at tænke på T-1000 i Terminator 2, altså det er sådan lidt det der, det er lidt samme type, han er sådan, ham der, ham skurken der, han er sådan lidt samme type, jeg ved ikke rigtig, sådan meget sådan, sådan effektiv, han skal virke sådan meget effektiv og meget farlig, sådan og meget sådan, han er sgu lige glad, om han har tøj på, eller ej, han er crazy. Altså, jeg ved ikke om det er yoga, jeg tror det er noget tai chi, han har. Ja, det var det sikkert også, men ja. Det kiggede jeg ikke så meget efter. Det var mere fokuseret på noget andet. Det var mere fokuseret på hans labre krop, ja. Jeg synes, jeg var imponeret over den der måde, de var koordineret skurkene. Altså den der gruppe under Colonel Stewart. Ja, det er de kommer, og så de kommer ud af rummet og går ned ad gangen, og det er ret godt lavet. Ja, det er det. Sådan er der nok mange terroraktioner, der starter. Men alligevel, det giver det jo også sådan en eller anden... For mig gjorde det, at jeg fik sådan en eller anden tegneserie-agtig... Altså, det virkede bare meget, meget kunstigt. Altså, det er fint nok, det er sjovt nok, men det gjorde, at det fik sådan en eller anden eventyragtig feel. Men også det der med, der, hvor de kommer gående ned ad gangen der i starten, det er jo meget ligesom i den første Die Hard, der hvor de kommer gående ned ad gangen også. Altså, der hvor de kommer ind i bygningen, den første Die Hard igen, en reference, hvor han går forrest, og så er det dem bagved, ikke? Altså, det der. Jo, men det her, når han går ned ad gangen, så kommer de lige så snart, han går forbi deres værelser, så kommer de ud af dem, og på samme tid. Det virker bare sådan lidt, Det virker meget koreograferet. Altså. Ja, okay. Det kunne lige så godt være musical, faktisk. Die Hard the Musical. Ja, jeg synes faktisk, de her bad guys, der er med i den her, også Colonel Stewart, er faktisk meget fedt castet. Altså, de ligner fandme nogle dumme svin alle sammen. Mm. Og de ligner alle sammen sådan nogle kolde robotter alle sammen. Altså, det synes jeg faktisk er ret fedt. Men jeg synes så, jeg kan ikke lade være at tænke på, når jeg ser filmen, så kan jeg ikke lade være at tænke på ham der, Colonel Stewart. De var alle sammen synes, han er fuldstændig fantastisk. Fordi at, hvad er det? Altså, de kan få nogle penge ud af det selvfølgelig. Det kan jeg godt se, de kan få rigtig mange penge ud af det. Men der hvor han kommer tilbage, og der hvor de ikke har fået nakket John McClane i første omgang, der hvor han har blandet sig i deres mission der i starten, så kommer han tilbage, og så næste gang, så siger han næste gang, der vil kammeret ikke være slut og sådan noget. Så det vil være mener tom. Du den her? You fail me again and the chamber won't be empty. Ooh. Lige præcis, og det er sådan lidt okay, hvem fanden gider arbejde for sådan en idiot, altså? Prøver du at smutte, så bliver du skudt. Altså. Ja. Men det er jo det samme problem, du har i Batman, altså. Ja, det er rigtigt. Med Bane, jo. Nu slår jeg lige nogle folk ihjel, og hey, I skal også lige slå jer selv ihjel, og hinanden, og sådan noget. Ja, det er det og samme. Hvorfor? Sådan gør vi. I Batman, der får vi det jo fortalt, fordi i Batman, der er de jo medlem af den der League of Shadows. Og jo, det, men hvorfor helvede er du medlem af noget? Ja, hvis ikke du kan få noget ud af det. Det er jo fordi, det er samfundets slum, der ender der. Der ikke rigtig har andet at lave. Men, de har ikke, altså, samfundets slum kan du ikke bare sige, hey, på torsdag mødes vi alle sammen, og så hopper vi ud af den her bro. Men de er jo hjernevaskede. Nej, Lemmings. Det er de her også. Ja. Ja, det er også fint nok. Men man kan også sige, altså, den er også sådan, men altså, Rennie Harlan får også ret hurtigt vist, hvor onde de er. Altså, de skyder en eller anden forpagt af en gammel kirke. Han er bare sådan en uskyldig gammel mand, der passer på den der kirke, ikke? Han er sådan en janitor eller sådan noget, der arbejder der hen over vinteren, ikke? Og ham skyder de ind i kirken. Mm-hmm. Ja, det er jo ligesom i den første igen, jo med, at så skyder de ham, der sætter ved bordet der i foyeren. Jo, men det er alligevel det, at det er inde i en kirke, altså det, og det er jul. Altså, de er sgu rimelig, de er rimelig glade. Ja. De bliver det, altså, de bliver portrætteret som nogle de er faktisk, motherfuckers. Altså, de er faktisk nogle dummere svin end den første, ikke? Altså, også det der med, de crasher det der fly med 200 mennesker, ikke? De slår mange flere ihjel, end Hans Gruber gør i den første, ikke? Ja, det mange flere. Altså, det er jo en terrorhandling på et helt andet niveau. Mm-hmm. Og de får vist det gentagne gange, at der er børn med i de fly, så det er da... Ja, der bliver faktisk, den er ret grum, den scene der. Det synes jeg faktisk var, der går de ret langt. Ja. Så, især efter man har set sådan noget, som altså, i lyset af 9-11 og sådan noget, så er den ret grum, den scene, synes jeg. Men det synes jeg også er okay, altså det er fedt, at vi har de her super, super bad guys, i stedet for sådan nogle lidt sølle personligheder. Altså, jeg synes, det er fedt, at vi har de her karakterer. Og det er også derfor, vi synes, det er fedt til sidst, at John McClane springer i luften op i flyet. Ja. Jeg ved faktisk ikke, om det der, det kan lade sig gøre, der med der benzin. Det tror jeg ikke. Flyet eksisterer ikke. Altså, det er ikke et rigtigt fly, jo. Altså, det, derfor, jeg sad og læste noget om det, at det er noget med, at det fly, de viser, det har jetmotorer, og det har det fly i virkeligheden ikke, og sådan noget. Så det kan ikke lade sig gøre. Okay. Fordi flyet kan ikke engang flyve. Når man ser på, hvor mange gange Mythbusters prøver at springe alt i luften, og det lykkes dem 0 gange, så jeg tror ikke, altså... Har de ikke haft det der med os? Jeg ved faktisk ikke. Så burde vi hyre Mythbusters til at finde ud af, om flyet dig her. Men jeg tænker sådan, at man flyver hurtigt, så flyver man så hurtigt af benzin, at der vil komme nogle huller i det på et eller andet tidspunkt, når man flyver så hurtigt der. Altså, det vil ikke bare blive kunne ved med at løbe. Det bliver, ja. Der er jo også vindmodstand og sådan noget. Det vil jo gøre, at det sådan bliver spredt lidt og sådan noget. Det vil gøre, at der ikke bare er sådan en fin... hvis du stod stille, så kunne man godt sige, at der måske var sådan en fin snor op til flyet, bare benzin. Men hvis det nu var et jetfly, og det var et jetfuel, den brugt, så kan det rent faktisk selv antænde. Så brandfarligt er det skidt. Det skal vi huske næste gang. Mm-hmm. Ja. Ikke bruge det på grillen. Nej. Nej, okay. Så nede i Fakta, der skal I gå efter, ikke efter jetfuel. Det er noget værste. Men jeg vil sige, det passer, hvis vi siger, at det her det er unlikely, så passer det sgu meget godt ind i resten af filmen, fordi jeg synes, at generelt den film, den det virker også nogle friheder. Altså det virker også som om, altså jeg synes, altså jeg kunne egentlig meget godt lide den her, men jeg synes stadig, at det er måske den anden bedste i serien. Og det er nok, fordi jeg synes, den minder så meget om den første film, jeg så godt kan lide den egentlig. Altså, den her, den var kommet først, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil kunne lide den på samme måde. Men den vinder lidt på, at den ligner etteren så meget, synes jeg. Det synes jeg egentlig er fint nok. Men jeg synes også, at manuskriptet er jo sådan lidt mere, det er sådan lidt mere enkelt. Den er ikke helt så fint som manuskriptet til den første film. Den springer lige over nogle steder, hvor den første film er god til sådan lige at få opbygget nogle karakterer og få underbygget nogle ting og sådan noget. Det er lidt mere enkelt fortalt det hele. Den springer sådan lidt nogle mellemregninger over. Det er sådan fortalt lidt mere i sådan, jeg ved ikke om man kan forklare det, men det er fortalt sådan lidt mere, den maler med lidt bredere pensel, hvis man kan sige det, end den første gør, synes jeg. Men alligevel så prøver den på at inddrage mange af de samme temaer med, at vi har folk, som vi tror er gode, som lige pludselig bliver onde. Og altså jeg synes, som du sagde i starten, det minder rigtig meget om Die Hard 1. Hele vejen igennem, sådan set. Hvem er gode i den? Hvad tænker du på i forhold til det? Hvem der er gode? Vi har, han er sådan nok aldrig god, men ham med konens kollega, som lige pludselig prøver at sælge dem ud og John Boy. Ja. Han har nok aldrig været god, men Ellis, ham der får en kugle i hovedet, da han bunker sin cola. Ja. Ja. Så og her i det der SWAT counter terrorist team. Men jeg ved ikke, ja. Altså, jeg synes også, minder rigtig meget om den første, men jeg synes ikke, de gør så meget. Altså, den er, jeg synes, det er rigtig god underholdning. Det er rigtig god hjernedød underholdning. Man skal ikke tænke så meget over det. Jeg ved ikke, om det var så galt dengang, om man lige var lidt dummere dengang i 90'erne. Eller om man bare... jeg tror bare, det var en anden actionfilms type. Altså, det var en anden. Men en ting, der bærer sådan nogle film her, og som jeg tror også, jeg kan ikke huske, om det var ved Die Hard 1, vi snakker om det, men det er de der umådeligt dumme politifolk. Altså, hvis de ikke var der, så ville filmen være færdig efter 10 minutter. Det er endda ham der arbejder, også arbejder for NYPD, Blues. Han er her. Men han var godt nok... Dennis France. Jeg ved ikke, om han på ferie her eller sådan noget, men han var godt nok lavet ikke godt politiarbejde her. Jamen, det var der ikke nogen, der gjorde, altså det, ja. Men man må så også sige, at han, Bruce Willis eller John McClane, han forsøger jo også at få, måske lidt halvhjertet, at forsøge at få politiet til at hjælpe lufthavnspolitiet. I den scene der, hvor han henledte deres opmærksomhed på det, og altså, men det bliver så ikke til noget, og så må han sig selv overtage det, fordi han er jo så åbenbart den eneste, der kan finde ud af det. Ja, han er den eneste good cop tilbage, ikke? Resten er bare nogle fjordhuder. Resten er jo gået på juleferie. Ja. Ja, men det er rigtigt. Men og så bliver, det også personligt, fordi hans kone er indbladet fuldstændig ligesom i den første film, ikke? Ja. Yeah. Men mange ting gør han også af sig selv. Altså, jeg tænkte over, at skyldes det også... Konen spørger... Nu kan vi lige så godt tage hul på... Jeg har mange clips. Konen spørger om det her til sidst. John, why does this keep happening to us? Og det er fordi, han ikke kan lade være... Han tager simpelthen en hver lejlighed til at gøre noget dumt, eller til at altså man, kampen. Man fornemmer jo lidt, og det fornemmer jo allerede i den første, at han kan lide at slå terrorister ihjel. Altså. Jamen, der var han slås med ham der, den store med håret, med lang hår der. Der siger han det der, I'm gonna cook you, and I'm gonna eat you, and I'm gonna... Alle de der ting, og der fornemmer man sådan, at han kan egentlig godt lide det. Altså, han kan godt lide det thrill. Og det er jo så også det der i træerne, der har kostet ham hans familie også jo. Der vil hun jo ikke snakke med om Holly, selvom han har reddet hendes liv to gange. I hvert fald, vi ved ham. Ja, han må godt nok have fucket op, hvis hun ikke... hans datter gider heller ikke snakke med ham, og sønnen gider heller ikke. Han vil få det ud af her i femeren, ikke? Så. Nej, men prøv lige at tænke sig, ikke? Også hvis det er sådan her hver uge, hvor meget kunne I så holde til, før I ville smutte? Ja, det er måske lige sådan, det kan godt være, at man snakker om, James Bond har et hårdt liv, men det er altså rimelig høj oktan det her. Også fordi han bliver slået halvt for daget og ihjel næsten halv hver gang, ikke? Altså. Og han jeg tænker en regning fra renteriet hver gang med alt hans undertøj, altså med hans t-shirts og man wife beaters, eller hvad det hedder, der på det. Ja, så skal han nok også lige forbi hospitalet og syge sammen, ikke? Det er sgu dyrt i længden, når der ikke er sygesikker. Tror I, han ligesom vores ven fra Roadhouse løber rundt med sin journal? Fordi det er sgu lidt hurtigere. Det tror jeg. Det tror jeg sgu da er nemmest. Og blodtype, og måske lidt ekstra blod selv også, og hvad ved jeg. Altså, det er bare nemmere. Ude i bagagerummet, så ligesom en anden liter der. Han har sådan en blotmobil. Ja, lad I mærke til, efter... vi havde den her scene over i den nye tilbygning til lufthavnen, hvor John McClane skød en masse terrorister, og alle SWAT-team, alle de gode SWAT-team politifolk, de blev skudt. Så der de resterende politifolk kommer derover, og ambulancerne kommer derover, så tager de en eller anden gut, som er skudt fuldstændig i smadder, og så prøver at køre sådan en defibrillator på ham, og prøver at genopleve ham. Ja, han er bare blevet gennemmålet med maskingevær for 10 minutter siden. Nej, han er død. Nå, okay. Flot. Vi prøver det, mens det. Jeg lagde også mærke til, at John McClane skyder også T-1000. Det er også meget fedt. Ja, hvad for noget? Jeg ventede på, at det lige pludselig kom sådan en stor svær op. Ja. Den der lyd, den der, han begynder at løbe efter ham. Han løber helt sikkert på samme måde. Jeg vil godt have sådan, han jagter ham igennem terminalen på den der måde, hvor han løber med hænderne. Nøgen med hænderne på den måde der. Men igen, det der med gentagelser på etteren, der er jo også en ret stor gentagelse på etteren i den scene derovre, den der del af lufthavnen, der ikke åbner endnu. Det er, hvor han starter med Robert Patrick, T-1000, starter med at gå på Glasgow, og han har godt nok sko på, men det ser man, ligesom man ser det i den første. Okay. Det er faktisk rigtigt. Og så senere, så er der så den scene der, hvor han i den første Die Hard, hvor han ligger under træbordet, John McClane, og skyder op igennem. Den bliver faktisk gentaget, den her, hvor han skyder op igennem det der stillads, arbejdsstillads, der, hvor det er lavet at træ. Det er der, hvor han siger det der, next time you have a chance to kill somebody, don't hesitate. Og så skyder han også igen. Thanks for the advice. Det er lidt ligesom... Jeg bare snakke videre. Nå, men det var bare det, der sagde jeg tænkte, at det var næsten tæt direkte fra. Bare der byttede lidt rundt på nogle af personerne, men ellers... Ja, og også det der... Samme action-scene. Også det der med, at i den første Die Hard, der John McClane, han blander sig. Der prøver Hans Gruber at straffe ham ved at slå nogle civile ihjel. Og det samme gør de her i, at John McClane blander sig med den der terminalhal. Der slår de der 200 mennesker ihjel, det der fly, for at straffe ham. Yeah. Ja, nej, men han, og det er jo så for, nej, det er for at straffe lufthavnen. Altså, det er jo sådan set lufthavnen. Ja, jo, men det er jo også for at straffe lufthavnen. Og John McClane, der beskytter, han prøver på at beskytte ham, at der skal derover og sætte det til det der blus, eller hvad pokker det er, det der. Jo, men han siger jo også, at det ikke var planen, at de skulle miste deres team også, som han siger. Så det er også derfor, han bliver sur. Ja, så løber vi ind i noget, som vi i hvert fald også så i Commando. Det her. Der ligger Bruce Willis, han ligger på den her rulletrap, han er blevet, der stilladset, tror jeg, faldet ned over ham, eller sådan et eller andet. Og så en af de bad guys kommer med sin pistol, vælger at smide den. Han har ikke flere kugler. Den jammer, og så har han ikke flere kugler. Han kan jo vende sit magasin om, de har jo to magasiner, hvad det hedder, tapet sammen. Jamen, det har han nok gjort allerede. Jeg vælger bare at tro, det er lidt ligesom i Commando, hvor Arnold han får overtalt ham Bennett der til at smide pistolen. Og så... I don't need the gun! Ja, lige præcis. Det var han siger, you don't need the gun. I don't need no gun! Ja, han kører Jedi mind trick. Ja. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Det igen, vi har dumme politifolk, men vi har delt med os dumme skurke. Altså, der er bare et eller andet over dem, at de får en eller anden tilfredsstillelse ved at smadre dem, i stedet for at skyde dem. Det er jo fordi, de er rigtig onde. Altså. Jamen, skyd den bare lidt først. Altså, bare i skulderen og i knæet, et eller andet. Så kan tæske ham bagefter. Jamen, så er det jo ikke fair. Og det er jo det går ud på. Det går ud på. Du er bad guy. Fuck fair. Det er lidt mere mano, det der, altså. Jamen, du har det jo faktisk... der kan vi se The Raid. Ja. Der har du også en bad guy, som nyder det der med at slå folk ihjel med de bare hænder et eller andet sted, ikke? Ja. Selvom han har alle mulige andre chancer for at skyde dem, og jeg ved ikke hvad. Ja. Yeah. Så det er jo bare sådan en eller anden trope, de skal igennem. Ja. Og det havde fandme heller ikke været særlig sjovt, hvis han var blevet skudt af alle bad guys. Bare sådan en lille smule, hele vejen igennem filmen. Ja. Fordi han kan tåle nogle tæsk, men med sådan 48 kugler i underkroppen, ja, så begynder man at holde op med at tro på det til sidst jo. Ja. Ja. Ja. Jamen det er rigtigt. Jeg tænkte også bare over det, at det, ja. Nu skal vi se, hvad jeg har med, og hvad jeg har med. Lad I mærke til. Det ved jeg ikke, om man kan. Det tænkte jeg tit over. Jeg kan ikke huske, om det blev meget brugt, men han faxede fingeraftryk over. Nu ved jeg ikke, hvor god faxmaskine var dengang. Men når jeg har set en fax tilbage i 90'erne, så lignede det et eller andet, der var løgn, når det kom igennem. Det var en rimelig høj DPI, den kunne faxe. Ja, det må man sige, ikke? Ja, ja. Men, det var nogle utrolig dårlige, utrolig langsomme ambulancefolk, der var i den lufthavn. Jeg ved ikke, hvor lang tid der går, for han har skudt dem ind i den der indvalg bagagen, til han indhenter dem igen. Der har han da både været op i den der kommandocentral i lufthavnen og snakket med dem, og næsten blev smidt ud en gang, og så han kom tilbage igen, og så får han så fingeraftrykket. Og ja. De er stadigvæk på vej ud med ligene, altså. Der er mange. Ja, det er rigtigt. De skal også lige tjekke, at de alle sammen var døde, for at give dem alle sammen stød og sådan noget. Ja, ja, det går da. De skal lige prøve. Ja. Var der ikke kun ét lige? Der var to der. Nej, ja, der var ét. Ja, det er rigtigt. Ja, okay. Ja. Det gør det endnu værre. Okay, så er de bare indkommet. Ja, for den anden, han slipper væk. Det var ham med det der empty chamber der, var det. Lad I mærke til, at de havde sådan en eller anden underlig touchscreen oppe i det der kontroltårn? Eller nej, det var faktisk ude i kirken. Det var skurkene, der havde det, med kuglen, eller med den der. Hvor de lige kunne, ja, jeg kunne ikke rigtig lige finde ud af, hvad det var for noget. Jamen, det havde man i 90'erne. Det er sådan, det var jo inden skærmene blev berøringsfølsomme, jo. Så skal du have en overflade, der kan røre med en anden overflade. Og så på den måde, så, jeg ved ikke, den fungerer jo nærmest ligesom en knap, den der blyant, han har i hånden, fordi der er sådan en knap på, du trykker ned, når du trykker ned på skærmen, og så ved skærmen, at du har trykket der. Og så skal jeg sige klink. Ja. Recalibrate. Hvad hedder det? Sea level minus 200. Jamen, var det ikke også dem, de brugte de der skærme, de første Windows tablet, PC, eller hvad fanden du kaldte dem, tilbage i start 2000'erne? Eller... Der havde de også de sådan noget skræmmende. De første tablets, der var det vel altså sådan rigtig trykfølsom, hvor du skulle give en lille lammer for at få den fattet, hvad du lavede. Ja, men ikke, jeg tror, er det ikke noget af det samme, det der? Det kan godt være. Sejt var det. Sejt var det i hvert fald. Hvad synes... Den de havde noget high-tech shit. Ja. I den oprindelige Die Hard havde de kun skrevet et par enkelte one-liners til Bruce Willis. Men det synes folk var så fedt, at de var simpelthen nødt til at klistre den her film ind i one-liners. Hvad synes I om det? Jeg synes, det blev sådan lidt for meget... Der er sådan på et tidspunkt, hvor han løber ned, og han ikke kan finde vej ud til der, hvor ham der, den korrupte diktator, skal lande. Så siger han et eller andet til sig selv. Og han, som jeg sådan... måske kunne have et klip af. Vil du høre det? Ja. Oh man, I can't fucking believe this. Another basement, another elevator. How can the same shit happen to the same guy twice? Sådan noget. I'd like a normal Christmas også. Det er faktisk den der, come out to the coast, have a few here. Nej, det er faktisk bare den samme igen. Yeah, we'll get together, have a few laughs. Yeah. Men det er også, altså det, de kører jo også sådan meta på det der, men de er jo godt klar over, at den minder meget om den første, ikke? Og det er derfor, hun siger det der også, Holly, det sidste der med, why does this keep happening to us? Og derfor siger han også det der med, at how can the same shit happen to the same guy twice, ikke? Men det værste er... Og John Amos siger også til tidspunkt, McLean, you're just the wrong guy in the wrong place, bla bla bla bla bla. Og det er jo sådan, det er the wrong guy in the wrong place, det er jo sådan hele, det er jo hele ethos for Die Hard, kan man sige. Det er det, Die Hard handler om, alle Die Hard film, det handler om. Alle Die Hard film, det handler om det her. Mm. Og det er også brugt i marketingkampagnen her på Die Hard 2, der er det også the wrong guy in the wrong place. Så den kører sådan meget meta på sig selv også. Det synes jeg egentlig er meget fint. Men også sådan lidt, men det vidner måske også lidt om, at den har et problem, fordi den er allerede begyndt at gentage sig selv. Men allerede året efter laver han Last Boy Scout, og der har man så taget det her og så gjort det sådan alle linjer i hele filmen. Ja, one-liners. Men, men jeg synes, det var okay i Lars Borgsgaard. Det er så også ret sjovt, Lars Borgsgaard. Problemet her i var, at de har lavet... Jeg ved ikke, om det også var sådan Lars Borgsgaard, men her i har de lavet Bruce Willis improvisere sig vej igennem de fleste one-liners. Ja. Han var jo også stand-up-komiker oprindeligt. Ja, men sådan en som den her lyder klart til, det er noget, han selv har fundet på. Ja. Og det lyder ikke særlig godt. En ting er, at man løber og snakker med sig selv på den måde, hvilket jeg ikke tror vil ske. Men ja, nej. Men også det der er sådan på et tidspunkt, hvor han siger, where's the fucking door? Siger han der, hvor han er landet i den der faldskab. Og der kommer rigtig mange af de der, hvor man bare sådan, åh. Det bliver sådan lidt for meget. De virker ikke så... Vi tager lige et par stykker af dem. Ja, de virker ikke så naturlige, som den første film. Come on, let me ask you something. What sets off the metal detectors first? The lead in your ass or the shit in your brains? On airport, huh? Listen, you're not pissing in somebody's pool, are you? Yeah, and I'm fresh out of chlorine. Og sådan fortsætter det bare. Yeah. Det er jo endnu en af de film, som mange af dem, vi har snakket om hele tiden, med at man kunne lave et drikkespil ud af det. Altså hver gang der kommer en one-liner, så tager man en slurk, og når filmen er nået en halv time ind, så er man godt pissed i hvert fald. Så ser man ikke filmens slutning. Nej. Jeg kan være meget godt, jeg kan godt lide nogle af dem, selvfølgelig. Jeg kan godt lide Ibe Carriese, men jeg kan også godt lide den der, lige da han lander ham der, så siger han, ah, freedom, not yet, så får han lige. Ideen med, at William Sadler, vores terrorist, skulle være nøgen, det er faktisk noget, Rennie Harlan selv har fundet på. Okay. Jeg synes, det kunne være en fed måde at åbne en film. En fed og utraditionel måde at åbne en film, tror jeg, var det, han har sagt. Det er selvfølgelig også rigtigt, ja. Men, kan jeg vide, hvorfor det ikke er brugt så tit? Ja, det virkede i Terminator. Han kunne godt have åbnet Djævløen med en nøgen Gina Davis, det vil jeg bare sige. Ja. Mm. Ja, det kunne være. På det tidspunkt der i hvert fald. John McTiernan skulle oprindeligt have instrueret filmen, men måtte takke nej, fordi han var i gang med The Hunt for Red October. Ja. Det kunne da måske have været mere spændende, eller var det okay, at Rennie Harlan fik den? Det var okay, altså han gør det jo udmærket, altså det meste af det her, det er jo det er jo business as usual et eller andet sted. Ja, det er det, men han prøver så heller ikke noget nyt. Altså, men spørgsmålet er, om McTiernan netop kunne have gjort, at den var lidt mere hardcore, eller lidt mere kontant, ligesom den første Die Hard. Det tror jeg sgu ikke. Ja, altså, Rennie Harlan har jo altid været, og er stadigvæk en solid håndværker, men han er jo ikke en, der rigtig bringer nogen nyt til bordet. Altså, det er John McTiernan jo sådan set, heller ikke. Altså, han er også bundsolid, men han har altså godt nok lært nogle stinkere. Ah, jeg vil nok sige, altså, hvis vi starter om det der med, om hvem der er auteur, så vil jeg nok kalde McTiernan mere en auteur, altså en, der har sin egen stil mere. Altså, Rennie Harlan, han er sådan en, man godt kan forveksle med. Altså, du kan ikke se en film og så sige, okay, det er en, jeg kan i hvert fald ikke se en actionfilm og så sige, det er en Rennie Harlan-film. Men jeg kan godt se en John McTiernan-film og så sige, det er en John McTiernan-film, fordi han har en visuel stil, og han har nogle tematikker, som han kører igen. Blandt de der lens. Det er også, fordi han ikke har lært så mange, som sagde. Jo, men han bruger bare de der lensflares, og han bruger meget de samme, sådan, ja, nogle tematikker. Ja, jeg jo, men altså, du kan sige... Jeg tør i sammensætning som McTiernan. Jeg kan godt lide John McTiernan. Nej, det fandme godt nok også... altså, han kom jo tilbage til Die Hard Mega Hard. Ja, det var efter, hvad her, The Last Action Hero. Ja, jo, men altså, men her er du tilbage i samme serie med samme karakter, og i stedet for at sige, nu er vi lukket inde i det her... i de her faste omgivelser, så siger han, jamen nu lukker vi ham bare ud i verden. Ja. Og giver ham lidt mere plads og smadre at tænke på. Men det har du faktisk ret i. Der er jo ikke en skid mere at komme efter. Jamen det har du ret i, og det synes jeg nok også, altså det kan vi også prøve at snakke om senere måske, men jeg synes måske, at det er det, der gør, at de første to Die Hard-film er Die Hard-film. Men så er det ligesom 3 og 4, så er det ikke rigtig Die Hard mere, fordi Die Hard... det skal være Die Hard i det isolerede sted. Sådan har jeg det. På det tidspunkt, der var det så mange andre, der havde lavet Die Hard-kloner. Og der havde de jo lavet Under Siege. Det var Die Hard på et skib. Og Desperat Valg, det var... eller Desperat Valg, og hvad hedder den? På en flyver. Passager 57, det var sådan set også Die Hard bare på en flyver. Og hvad hedder den? Kapring i høj fart. Det var på et tog, altså. Ja. Jo. Men det var med Steven Seagal. Ja, selvfølgelig. Ikke. Ikke at nedgøre Steven Seagal. Hvorfor har vi aldrig set de film? Men man kunne godt bare ønske sig, Man kunne godt, man kunne godt ønske sig en Die Hard 5. Nu laver de en Die Hard 5, hvor de gik tilbage til det her med en bygning mm. eller et sted, eller et eller andet, det ved jeg sgu ikke, Det Hvide Hus. Eller. Nu kan jeg se, der kommer to film næste år, der handler om, at terrorister indtager Det Hvide Hus, og så nogen, der skal bekæmpe dem. Og det er jo sådan lidt Die Hard i Det Hvide Hus. Er den en af dem lavet af Asylum? Nej. Jeg kan faktisk ikke huske, hvem der har lavet dem. Der kommer to film. Den ene er med Tom Hardy, så vidt jeg husker. Okay. Og den hedder... Han har godt nok travlt for tiden. Jamen, han skal have noget i kassen. Ja, det får han da godt nok også. Jeg kan sgu ikke huske, hvad den hedder. Nå. Men der kommer to film omkring... Omkring Die Hard i Det Hvide Hus. Der kommer simpelthen to Die Hard i Det Hvide Hus. Ja. Det er jo en fed titel. Den skal du huske at lige få skrevet ned. Speaking of Tom Hardy, så kommer Mad Max også næste år, kan jeg se. Det bliver godt. Nej. Jo. Har du set den rigtige Mad Max? Hvad? Har du set Mad Max? Ja. Toren er god, rigtig god, men etteren den er... Ja, toren er rigtig god. Etteren er mega lang. Ja. Den ene hedder Olympus Has Fallen, og det er med Jared Butler og Morgan Freeman. Nej. Det lyder godt. Og Antoine... Jared Butler! Antoine Fuqua, eller Fuqua, ham der har lavet Training Day, han instruerer. Ja, King Arthur. Ja, King Arthur, skulle jeg lige sige det. Det er sådan set bare Die Hard med ridder. Ja, og man kunne godt ønske sig, at for at komme tilbage til det her... Alt er Die Hard, Milan. Ej, man kunne godt ønske sig, at Die Hard 5 gik tilbage til den her. Jeg har altid tænkt på, at det kunne være fedt at indtage, det ved jeg sgu ikke, Louvre, eller jeg ved sgu ikke, der er nogle steder endnu, der ikke er blevet indtaget. Hvad fanden ved jeg? En rumstation, eller hvad fanden ved jeg? Ja, rumstation. Die Hard på Mir. Ja, så det er jo Die Hard i en rumstation. Ja, okay, vi er ved at have det. Er jo virkelig one-liners. Escape from Space. Skurke, og... Hvad siger du? Er det ikke nærmere sådan lidt Escape from... Jo. Bare Escape from Space? Altså. Jo. Jo, men om du skal ind eller ud, eller et eller andet... Du har en gut, der bare står og laller jokes af et eller andet sted, ikke? Ja. Man kan jo også sige, The Raid er jo også Die Hard i en bygning, bare. Eller det er Die Hard. Det er Dread også. Ja, Dread. Er nok nærmere. Men på alle film er Die Hard film. Kan vi ikke bare blive enige om det? Jo. Ja. Shakespeare and Love, det er Die Hard bare med Shakespeare, altså. På et tidspunkt kostede den her film så meget, at det kostede den $20,000 per minut, de optog. Det er jo sindssygt. Det er ret vildt, ja. Det er mange. De kan ikke optage ret lang tid, fordi hvis man ser, så har filmen et budget på 70 millioner. Så det har nok taget en 3-4 dage, så var de færdige med at optage. Men den indtjente ret godt. Den indtjente 240 millioner verdensomspændende i biografen. Og det må da sige at være ganske godt. Det var endda mere end den første Die Hard. Han var jo oplevet en stjerne på et tidspunkt. Det blev han jo først med Die Hard, altså med den første. Ja. Selvom han var med i Moonlighting og alt det der, men altså det var jo først... da han var John McClane, at han virkelig kunne sælge billetter. Altså. Ja. Ja. Hvad synes I om det der twist, som der er med John Amos? Den var meget åbenlys, men den var god. Man sidder lidt og tænker lidt eller den første med de der to FBI eller CIA, eller hvad det er, de der agenter, der kommer flyvende i helikopteren, at om det er det samme, de kører igen med, om de er dumme, om de bare bliver sprunget i luften, eller hvad de gør, men også så viser det sig bare, at de er bad guys også, altså. Men jeg synes bare, altså, hvis de er en del af, altså, de jo, det virker bare lidt vildt, altså, lidt helt, at USA's top antiterrorkorps, nummer 1, fra militæret af, at de alle sammen er hoppet over på den. Det er de heller ikke. Nej, der er en, der ikke er. Han er lige blevet forflyttet, fordi der var en, der var... Ja, og han får skåret halsen over på en brutal måde. Der er nogle ret vilde sådan, drab her i, og ham der får stukket den der issyl igennem øjet der. Det ved jeg. Det havde jeg helt glemt. Det, ja. Det var ret fedt. Det var ret fedt. Det er ret fedt, men det er også ret brutalt. Jamen, det gør ikke noget. Ja. Hvilken rating har filmen? Den er R-rated. R-rated? Det er da pænt. Ja. Især i forhold til, så meget den har solgt. At den har en R-rating. Den er også en rimelig voldelig, altså den er også, men også det der med altså hvis vi kommer tilbage til det der med, at politifolkene er dumme, eller militæret er dumme, eller hvad de er, yes. Altså det der SWAT-team, hold kæft, de bliver også bare nakket som sitting dogs, som han siger, Robert Patrick. Det er så også lufthavns, så, lufthavns eget SWAT-team. Altså, så, og, og det synes jeg er sejt, at en lufthavn har et SWAT-team. Det er jo også Dulles Airport, altså, i Washington. Washington. Stadigvæk. Er den så filmet i Denver, det er sådan noget andet, men det... Men, men det er også det der i dag, hvis, det var, hvis den her film var lavet i dag, og terrorister havde overtaget en lufthavn, så havde man jo sendt, så havde de jo sendt hele militæret ind, altså så havde det jo været et angreb på USA. Mm. Her der lader de bare lige nogle SWAT-team klare det, det er fint nok. Ej, de sender også det der antiterrorkorps ind, men de er så korrupte alle sammen. Men det sjove er jo, de får at vide lufthavns personale, eller ham chefen der, vi finder aldrig rigtig ud af, hvad han er chef for, men han er chef. De får vide, de skal holde lav profil. De må ikke fortælle det til nogen. Og alligevel så kommer det her counter-terrorist ting. De kommer ind i store helikopter, som flyver ind over lufthavnen. Altså, så lav profil holder de heller ikke alligevel. Ej, de kommer ind med pomp og pragt. Det er rigtigt. Det må man sige. Så, men vi kan godt begynde at tage hul på alle de ting, der er dumme i filmen. Jeg tror, jeg har to siders noter, hvis det er. Skal vi tage den med de der med de løse patroner inde i politistationen på, ja, i lufthavnen? Det... Den har jeg tit tænkt over, hvorfor skyder det ikke igen politibetjentene? Ja, især fordi, at størstedelen af politifolkene derinde, når de zoomer ud, så ser man, at de står med... Ja, de står klar med pistolerne. Ja. Det er fordi, det er Bruce Willis, for fanden. Ja, men han er... Og han er kendt fra fjernsyn, og ham skyder man ikke. De venter i hvert fald lige og ser, om han skyder ham, der er rigtigt. Ja, fordi han kunne sagtens bare sige til ham, de bruger blanks. Nej, det er ikke dramatisk nok. Nej. Nu skal jeg lige vise dig, hvordan. Det er jo også heldigt, at det så... Altså, jeg synes også, det er lidt et sats, at han ved, at alle kuglerne i er blanks. Hvad nu, hvis der lige var nogen, der kom til at putte nogle forkerte i, eller hvad fanden ved jeg? Hov! Ej, de er professionelle, jo. Åh, ja, det er rigtigt. Og det har jo blåt tape, modsat det røde tape. Ja, som, det er bare træls, hvis man kommer til at bytte rundt på de to. Og hvad blåt... Bagblænd. Ja, eller... Inden de der antiterrorkorps. Det er godt, John Amos, han ikke var farveblind, fordi så var hele den mission, der var bare gået haywire. Ja. Jeg kan se nu, at den anden af de der Die Hard i Det Hvide Hus, den hedder White House Down, og den skal instrueres af Roland Emmerich, og med Channing Tatum i hovedrollen. Og så er der sådan et stort ark med, så folk de skal løbe hen til, for ikke, det er noget med en oversvømmelse, og så... Ja, nogle rumvæsner. Og så i... Ja, det hvide hus, så kommer sådan en alien-invasion, som... Ja, det er klart. Men Shakespeare også lige med ude på siden. Men de kommer faktisk ud, begge de der, både Olympus Has Fallen og White House Down, de kommer ud i 2013, så vi får to Die Hard-film i Det Hvide Hus i 2013. Plus en rigtig Die Hard også. Plus rigtig Die Hard 5. Hvad den hedder? Den hedder Forever Die Hard, eller Die Already. Nej, hvad hedder den? Yeah. It's a good day to die, eller sådan noget. A good day to die hard. Og man skal jo nok ind og se den. Det skal man jo nok, fordi man har jo set alt det andet. Ja, det er man nok nødt til. Jeg synes bare, traileren... Det ser okay ud med traileren. Lidt for meget computergrafik, men ellers okay. Eller der var faktisk, det er faktisk ikke så slemt, når jeg tænker over det. Det er faktisk ikke så slemt, men jeg ved ikke rigtigt. Det er bare den instruktør der, så har jeg ikke de store forhåbninger til. Man kan selvfølgelig blive positivt overrasket, men... Jamen er det ikke ham, der har lavet den der Behind Enemy Lines, eller hvad den hedder? Jo, men det er så også den eneste god, han har lavet. Så den er faktisk... Skal vi definere god? Nej, men se værdig, så. Man kan også sige... Omen-genindspilning, og hvad er det mere for nogen, han har lavet? Max Payne er noget af det mest ulidelige at se på. Ja. Ligesom Flight of the Phoenix, den er også bare... Den er bare kedelig. Tæske kedelig, der er den. Men heldigvis slipper vi for ham der, Justin Long... Ja. Jeg synes ikke, han var så slem i den fjerde. Altså. Så ham der bor i kælderen. Han er seriøs. Han er diehard. Kevin Smith. Var det ikke Kevin Smith? Ja, der ja det er også rart nok at slippe for ham. Han er da sej. Og lad os håbe, altså for Gud i himlen. Til ham selvfølgelig. Lad os håbe, den bliver R-rated. Altså fordi jeg synes virkelig, det var noget af det, der ødelagde den sidste Die Hard mest for mig. Det var det der med, at de ikke måtte bande. Og vi fik ikke engang den der Yippie-Ki-Yay-linje. Var det fik... noget, der ødelagde den mest for dig? Ja. Det var ikke historien, eller... Bad guyen, nej, den kan... bare generelt var tæske ringen. Jeg kan tænke i rigtig meget Die Hard, hvis der bare er nogle gode... Bare de bandede lidt mere. Der var lidt mere vold, og han havde fået lov til at sige linjen, og han ikke havde slåsset ene mand mod et fly. Men ellers så var den god. Ellers så var den pissegod, ja, det... Men nu vi snakker om instruktør, Len Wiseman er jo heller ikke lige, det er heller ikke lige imponerende, det han har lavet. Altså. Og Underworld. Ja. Det er... han har et godt øje, altså han skulle hellere være graf. Eller... Jo, jo. Der er selvfølgelig også den fantastiske remake af Total Recall, vi så tidligere år. Det, ja. Det er en stain, jeg stadig prøver at vaske af. Men den er stadigvæk, den var flot. Han er lidt ligesom Michael Bay. De skulle bare lade ham lave det. De skulle lade ham lave det tekniske. De skulle aldrig nogensinde være instruktører. Altså. Ja, det er jo en fin fotograf, eller cheffotograf på film, ikke? Og Michael Bay's film er jo også flotte, men altså, det er så også det. Ja. For det meste i hvert fald. De er også lange. Også det, ja. Meget lange. Ja. Der er faktisk... Og dyre. Ja. Der er mange gode ting om hans film. Og Megan Fox er med i to af dem. Der er også det. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså, nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har været inde ved militæret og prøvet at kaste med håndgranater. Det har jeg. Og der var ikke ret mange af de håndgranater, vi kastede med, som havde sådan en 5 minutters forsinkelse. Åh, det er oppe i flyet, ja. Yeah. Det tænker jeg faktisk også på. Og det sjove er, at de springer samtidig, men de bliver kastet ind på forskellige tidspunkter. Ja. Yeah. Så der må virkelig være sådan, at nogle af dem har 10 sekunders delay, og andre af dem har 40 sekunders delay. Yeah. Og så kaster de den bare ind sådan... De har garanteret sådan en, man kan dreje på, så de lige står, så en står og timer, og de andre kaster. Sådan ja, altså, æggeur der. Ja, ja, ligesom i Robocop. Ligesom i Robocop, der var den der digital ur på, der. Det er ret fedt. Ja, ja. I'm cashing you out, Bob. Så ved jeg ikke også, om det kun var mig, der lagde mærke til de meget, meget, meget, meget, meget skiftende vejrforhold hele filmen igen. Fordi det vi hørte, det var, at der var snestorm. Men så var der nogle scener, hvor der var fuldstændig krystalklart og se stjerner og... Andre steder, hvor der lige var lidt snefluk, og jeg så faktisk aldrig rigtig snestormen, men... Altså, hvis det er DMI, der har defineret snestorm, så kan man jo godt argumentere for, at det hele det var korrekt. Og det sjove var, på en scene, det der det første fly prøver at lande, det der crasher, der står Bruce Willis ude midt på landingsbanen med 2 fakler, og står og vifter, fordi... Men flyet, det kan ikke se en skid. Alligevel, op i kontroltårnet, 1,5 kilometer væk, eller sådan et eller andet, står 2 folk og siger, hvad delen, det er sgu da Bruce Willis, der står dernede. Han er nogen mellem tænderne. Ja, det var sådan. Okay. De har nogle gode kigger der deroppe. Jamen, ja, jeg ved men jeg synes også, og det har jeg altid synes, og det er måske bare mig, men jeg synes, det der sne, der er med i den her film, altså, jeg ved ikke, om vi skal snakke om, hvordan sne ser ud i filmen. Men i den her film, der ser det bare mærkeligt ud, det der sne. Jeg synes, det er meget, meget tydeligt, at det ikke er rigtig sne. At det er bare sådan noget papirstykker lige næsten, synes jeg. Ja. Er det kun mig, der havde det sådan? Nej. Nej, slet ikke. Det var, jeg vil sige, det var ikke det, jeg fokuserede mest på. Det tog mig ikke ud af filmen i hvert fald. Nej, okay. Det tog mig ret meget. Eller jeg synes, jeg lagde mærke til det nok til, at jeg synes, det var meget underligt, at de der vejrforhold var meget, meget skiftende. Men de formodede sig heller ikke, selvom de prøvede. Jeg tror, de prøvede at filme 3 forskellige steder i lufthavnene, men de formåede ikke at finde nogen sted, hvor det snede, så de måtte selv lave noget. Det var en meget stor lufthavn. Jeg synes også... Altså, det gik fra Los Angeles til Denver til... Hvor var det tredje sted? Jeg synes også, hvis man sådan snakker produktions... Hvad er det? Hvis man snakker produktionsdesign, så synes jeg også, at den her film ser billigere ud i den første. Forstået på den måde, at jeg synes, det er tydeligere, at det er et studie, det er i. Hvor den første... så vidt jeg husker, er den også skudt mere på location, end den er skudt i den der Nagatomi bygning, så Fox Building, ja. Et eller andet, ja. I Los Angeles. Det synes jeg godt, man kunne se. Ja. Ja. Nå, så du mener ikke den der scene til sidst, hvor bad guys, de skal have flyet til at lette fuld fart frem i 5 minutter, eller sådan et eller andet. Det er ikke en rigtig landingsbane eller startbane, de kører der. Nej, det ved jeg ikke. Det er faktisk meget fed action. Altså, det er sgu godt fundet på, det der med, så lader vi ham slås ned på flyet. De lader ham slås, men de bliver ved med at køre med fuld fart på i 5 minutter. Ja. Det må jo være det er et stort 20 fly. Kilometer lang, den der bane. Det er et stort fly. Ja, en stor bane også, ja. De kører der bare rundt. De har jo alle banerne til rådighed, kan man sige, så de kan jo bare køre rundt på alle banerne i hele lufthavnen. Ja. Nå, altså, det vi ikke ser, det er, at de kører i 8-tal og sådan. Ja. Det er sgu da smart. Jeg ved ikke, om det kun er mig. Hvis vi forestiller os her, vi er bad guys. Vi vil gerne stikke af. Vi får et kæmpe fly, op i luften. Vi har ikke nogen gidsler. Hvad forventer vi, der sker? eller ikke sker. Det er mærkeligt, altså de ville bare blive skudt ned af et eller andet fuldstændig eller et eller andet, eller et missil, så bum, så er det over. Altså der er ikke nogen, der er ikke, altså den forstår jeg ikke helt. Så tag en røvfuld gisler med eller sådan et eller andet og smid. Men det er jo fordi de stikker af uden nogen opdager det jo. Folk de tror at hvad er det, de får dem til at tro at de alle sammen var i kirken eller et eller andet, ikke? Mm. Og det gør de jo faktisk også igen i den alternative slutning til 3'eren. Der kommer de jo også op i fly til sidst. Ja. Hvis nogen af jer har set ekstra materiale til 3'eren. Der er en ekstra slutning med, hvor John McClane så har fået smuglet en af de der bomber op, dem der blander sig selv, hvor de skal fjerne et vist antal milliliter, for at den ikke blander sig. Det er den alternative slutning. Så nitroglycerin. Ja, så finder han ham et par år, eller et par måneder efter, og så laver de en rocket launcher. Ja, den der bazooka, der er i maven på ham. Okay. Ja. Det er jo sådan set lidt igen en gentagelse i serien, altså. Men ja, det var så ikke noget, at man fik at se Walt på laserdisk. Men det er så en bedre slutning end den, der er i 3'eren, fordi det er næsten det værste ved 3'eren, det er den der slutning. Fordi den er bare meget forhastet i hvert fald. Det er bare lige pludselig, så har vi fundet den, og det er her, de holder til. Okay, ja, slut. Boom, over. Så tager vi til Montreal, er det ikke det, for? Jo. Men det er jo, er der mange af de der store, de film med store budgetter, der har haft nogle meget forhastede slutninger, altså Jurassic Park 3 også. Den slutter jo også lige pludselig. Altså. 3'eren? Når du løber tør for penge, så bliver man sgu også nødt til at gøre et eller andet, ja. Jamen, det er rigtigt nok. Så er det, man bliver nødt til at skyde en elledning ned oven i helikopteren. Der er ikke andet for. Ja. Men den her sagde de jo faktisk også var, hvad var de kaldt den, en wet release eller sådan et eller andet, med at de stort set ikke blev færdige med at klippe den, før den kom i biografen. Ej, det er jo sikkert også noget med, at Fox, de lugte jo penge, ikke? Så der er jo nok allerede sat en, altså det havde Fox jo meget med en gang, og der er bare sat en release date, og så flytter man ikke den, fordi de skulle nå julen, eller hvornår den kom. Den kom jo nok omkring julen her, jeg kan ikke huske det. Ja. Jeg mener, at Danmark kom i hvert fald omkring julen, det kan jeg huske, jeg så nogle plakater fra den i Esbjerg. September. Okay, okay. Kom i september? Sådan... Ah. Okay. Den er faktisk på jul. Efterår så. Nå, det var en sommer release, eller hvad? Anden 3. 4. juli. Men det gjorde Fox jo også med for eksempel med Alien 3, og det var også derfor Alien 3 blev så fucked up. Det var fordi at de havde bare sat en release date, og så skulle Fincher bare nå den release date, og så var det bare ærgerligt, at han ikke nåede det. Ja. Rupert Murdoch er en stor mand, kan vi jo så konkludere ud af det. Ja, jeg ved ikke om han ejede det dengang faktisk. Nå, ja, det ved jeg ikke en skid om. Men skal vi ikke bare give ham skylden for at helt sikkert. Aliens 3 ikke var og så og Jurassic god. Park 3, det var også hans skyld. Ja, og Die Hard 3 ikke, og Die Hard 4 ikke var R-rated. Det er også hans skyld. Det sjove er, at vi, apropos 3 og 4 og sådan noget. Vi har snakket lidt om det før, men hvad synes I skal være til stede for at en 2 eller en 3 eller et eller andet er god? Hvad kan samme, retfærdiggøre at lave en 2? Det var en af de der, altså det var ikke, fordi det var nogen særlig gode film i det hele taget, og det ville ikke have været med hende heller, men The Mummy 3, at de skiftede, eller de ikke kunne få Rachel Weisz til at være med i den, det var virkelig noget af det aller dårligste ved den, udover den elendige film. Ja, eller Never Ending Story 2 også, hvor de også lige pludselig er en helt ny dreng og en helt ny Sebastian og sådan, og det er også bare mærkeligt. Ja. Altså, det duer det bare ikke, så det vil jeg generelt i. Det er en af de ting, der skal være på plads. Men lige med Mumien, jo. Den skal Len Wiseman jo lave en reboot af. Med vampyr. Det bliver så fedt. en blå Mumien, der foregår i... Ja, nå, nej. Men den bliver ikke R-rated. men jeg siger bare, altså... Ja, det er jo et interessant spørgsmål, fordi det er jo en balancegang, ikke? Altså, den her er måske for meget et remake af den første. Også ham der, Richard Thornburg, han er også med. Mm. Og spiller sådan lidt den samme rolle, som han spiller i den første film. Og Argyle-karakteren gentages jo sådan set også i ham der, hvad hedder han? Ham der nede i kælderen. Ham der, The Janitor. Han er sådan lidt ligesom Argyle på en måde. It's just like Iwo Jima. Møllen, ja. Eller hvad fanden, Marvin, et eller andet. Marvin, ja. Og han, altså okay, han er jo ikke Argyle, men han har samme funktion i plottet, som Argyle har i den første. Ja. Eller Argyle-Al udefor. Det er så meget fint, at de lige får Al med ganske kort i den her. Ja, det er meget sjovt. Ja, okay. Ja, ja. Han sidder selvfølgelig sidder han og spiser Twinkies. Det er det første, vi ser. Han sidder bare ved sit bord med en masse store Twinkies, og så sidder han bare og æder dem. Er det ikke også det, han ender at købe så mange af den først? Er det ikke det? Jo, det tror jeg. Og slæbende ud med det. Nu er det også. Jeg tror, det er dem, der producerer Twinkies, der lige lukker. Ja, det er jo slut. Det er jo slut med Twinkies, så vidt jeg har forstået. Så aldrig smagt dem. Så der kan vel ikke komme Twinkies med i Die Hard 5? Det er jo sådan, det kunne altså være stort, hvis de det lige fik ham. Det kan være et eller andet russiske rip-off af Twinkies, der er med i den. Ja, og så Al, han står og spiser dem over i baggrunden. Ja. Okay, så for at lave en god tour, så skal vi have de samme skuespillere, og det skal ikke være samme historie som den første. Det er sgu okay. Og det er ikke altså, at det er nogen for, at det bliver større. Evil Dead 2 var sgu da rigtig meget. Det var rigtig meget samme historie. Ja. Det var faktisk fuldstændig samme historie. Samme historie. Men man kan sige, altså en god tour er også det hele bare bedre, ikke? Altså der er mange måder, mange veje at gå. Altså tit så går man den vej, at man siger, at turen, det er det hele, det er bare endnu, altså det hele, man er bare lige up the ante. Alting er lige blevet plus en, eller gange med to, ikke? Hvor man også så kan gå den anden vej, og så lave sådan noget som Empire Strikes Back, og få noget, der er en helt anden tone, og en helt anden film, end den første film er, faktisk. Men der fik man også George Lucas væk. Ja, det var jo også... Get your fat ass out of that chair. Yeah. Det var dengang han stadigvæk godt kunne finde ud af George Lucas, altså så dårlig er den jo heller ikke. Det var dengang han stadig godt kunne gå, eller ja, før han blev Jabba the Hutt. Bare, det er jo det der, når man ser det der, hvordan han instruerer episode 1-3, ikke? Så sidder han jo bare i sin stol hele dagen, ikke? Han laver jo ikke noget personinstruktion eller noget som helst, han sidder jo bare i den der stol hele dagen. Ja, yeah, we'll fix it and post, er det ikke det, han siger? Det er faktisk meget sådan sigende på de film. Men det kan man jo også, nu når 97 er det af CGI, så er det jo meget nemt at rette. Ja, men der har jo været billede ud af sådan med, at han har rykket skuespillere, når de står i en scene, så han rykker dem tættere sammen. Det har han jo også, sådan nogle små ting har han jo også lavet i efterproduktionen. Okay. Hvis de har stået for langt fra hinanden i scenen, den de har optaget, så har han lige rykket dem et par centimeter tættere på computeren. Okay. Han har også i Empire engang i hvert fald. Han har også flyttet sådan makaler fra folk fra højre side over i venstre side og sådan noget. Altså sådan nogle... Nå, ja. Også når der er sådan nogle folk, der skyder hinanden, så ændrer han rækkefølgen på det. Ja. Men det eneste, han ikke kunne fikse en post, det var hans manuskripter. Ja. Så jeg glæder mig til Jar Jar, han bliver skudt i de næste Star Wars film. Ja. Den starter med, at han bliver skudt, og så alle hans... Det er den første halve time, det er bare folk, der kommer forbi tilfældigt og skyder ham. Hele hans familie skal så hævne ham, det er det, den handler om, den næste Star Wars. The Revenge of the Jar Jars. Ja, The Binkses. The Binkses, ja. Jar Jar Harder. Men det er meget sjovt med sådan nogle efterfølgere, fordi jeg frygter dem stort set altid. Både remakes og efterfølgere. Gør du? Det kommer sgu da... Jamen, det går meget an på, hvad for en instruktør det er. Jamen, Blade 1, jeg synes, jeg var rigtig fed, og Blade 2 var bedre et eller andet sted. Altså, Men Christoffer, ti stille. Ej, Blade 2, det der, hvor han lavede det der wrestling moves til sidst, er det ikke det? Der, hvor han lavede sådan nogle body slams og sådan noget til sidst. Jo. Men det, nu er det dig, fordi du er fribryder. Ellers andre, der ikke går vi sådan noget der... Ja, vi synes bare, det er fedt. Fribryder. Jamen, det er rigtigt. Men det ved jeg ikke om... Altså, jeg synes, jeg frygter. Det var det. Et godt eksempel er det nye Batman-trilogi. De vil lave et remake af Batman, og jeg tænkte, det går bare aldrig godt. Vi har Tim Burton's Batman-film, og de er bare ikonisk. I hvert fald den første. Måske også lidt nummer to. Men i hvert fald den første. Den er bare... Det kan ham Nolan sgu ikke finde ud af. Og den var bare... sindssygt god. Så kommer toeren, The Dark Knight. Han tænker, okay, det kan man simpelthen ikke overgå det her. Det kunne man godt. Og så havde vi fået forventningerne op. Så vidste vi, okay, det bliver bare fedt det her. Og så fik vi treeren. Nej, det er fandme en fed film, treeren. Ikke alt det helt. Christoffer. Træerne er okay, træerne er okay. Jeg har lige set den igen for tredje gang nu. Så jeg synes, den synes den er okay. Der må være et eller andet i den, du kan lide. Jeg kan godt lide Bane-karakteren. Jeg synes, Bane er en fed karakter. Jeg kan godt lide skurke generelt i film. Do you feel in control? Jeg kan snemt, hvor stemmer og fælder. Okay, snak om et uduligt politi. Ja. Vi tager alle politi i hele verden, og så på en gang, så løber vi ned i nogle kloakker. Fordi det er ikke nok, der er en mand gående dernede og kigge, vi skal have 400 gående. 3.000 faktisk. De første 66 der går hernede. Det kan være, at de ikke ser en sten. Ja. Altså, Og det værste med det hele, jeg vil næsten ved med, da de endelig bliver lukket ind ned i tunnelen der, så er det med garanti ikke en eneste politimand, der har spillet kort med. De har donuts, men de har ikke spillet kort med. De har Twinkies. Er det? De har taget alle Twinkies med dernede. Der er ikke flere Twinkies tilbage i byen. Nej, Gotham er Twinkies. Nå. Nej, men hvad skal der til? Hvad er det, der... Jeg så tænker over, hvad er det, der gør sådan, at der er nogle filmserier, filmfølgetonger, hvad skal man kalde dem, der holder. Vi har Die Hard, som, altså, selvom det bliver mere og mere vandet ud hen imod slutningen, så er det stadigvæk en okay. Vi har Dødbringende Våben, som også er en ganske okay... Og så igen, ja. Det bliver også lidt vandet ud, men det er sgu okay, altså... Ja, fjeren er sgu ikke særlig god. Der er Jet Li med. Ja. Det kan jeg godt lide. Som skurken der. Mm-hmm. Ja. Han laver det der fancy noget med våben, der var lige skiller det ad hurtigt. Det er meget fedt. ja. Men jeg synes faktisk, at en af de der filmserier, jeg ved godt, det er lidt blasfemi, men jeg synes, den nye Texas Chainsaw-serie, jeg synes faktisk, de to, der har været helt indtil videre, de har været ganske udmærket. Også selvom den begår den der dødssynd, at den skal forklare, hvor han kommer fra. Altså... Det klarer de en del bedre i A New Beginning i toren der, end de gør for eksempel i Rob Zombie's Halloween-film. Altså, nu har jeg faktisk ikke set dem. Jeg har kun set den der med, er det ikke Jessica Biel, der med i remaket? Jo, Hestepæs. Ja, lige præcis. Og så i toren, der er han med ham, hvis nogen af jer har set White Collar tv-serien, der er han med ham, hovedpersonen derfra. Okay. Men og hende fra Fast and Furious, Jordana Brewster, er også med. Okay. Men altså, dem synes jeg faktisk, de holder godt. Altså selvfølgelig når de ikke er på højde med Toby Hoopers gamle fra 74, men altså i forhold til det er en genindspilning, og i forhold til at de allerede har lavet to, altså en treer på vej, der ved jeg så ikke om det er crap, men altså. Og det er i horror-genren, hvor der ofte bliver bare hældt noget lort ud. Ja. Så de to der, de har faktisk gjort det godt, synes jeg. Ja. Men jeg ved ikke, altså det... Jeg synes, det plejer at kræve, at der er en instruktør, der tør lave film til sin egen. Altså ikke gentage slavisk. Altså, det der med ikke at prøve at lave en kopi af noget, en anden har lavet. Mm. Og så er det måske en god ting, at man skifter instruktør undervejs. Ja, og det er så lidt sjovt med de to nye Texas Chainsaw, fordi der er jo ikke nogen af de instruktører, der er på dem, at der har vist sig særlig gode til nogen anden. Okay, jamen jeg kan huske, at jeg så den første af dem og synes det var fandme godt nok skræmmeligt. Og så gad jeg ikke se de andre. Og så er jeg har faktisk ikke set ret mange af alle de her remakes, altså The Hills Have Eyes, eller... Den er også god. Alt det her, The Crazies. Remake er god, godt. Ja, Crazies, det er også en god genindspilning. Crazies er faktisk en rigtig god genindspilning. Og Dawn of the Dead, den sagde jeg også. Men det er bare sådan lidt det er bare sådan lidt ligegyldigt, fordi at originalen vil jo altid være bedre, ikke? Altså så det er sådan lidt, eller ofte i hvert fald, så det er sådan lidt de der remakes. Jeg kan sgu ikke rigtig, jeg kan ikke. Ja, men altså skoleeksemplet på det der med en bedre genindspilling, det er jo sådan set The Maltese Falcon. Med Det er en genindspilning, og det var allerede den anden genindspilning. Vi har snakket om det før også, ikke? Altså med hvad hedder den, Yojimbo og hvad hedder det, Fistful of Dollars, ikke? Og sådan noget. Så men der her, er der selvfølgelig undtagelser, ikke? Her er det jo mere toer og treer i forhold til genindspilninger, og det er mere sådan, jeg tænker, for når, hvis nu vi siger, at vi havde magten over Hollywood at sige, her vil vi gerne se en toer, her gider vi sgu ikke, stop. Stop. Du kan jo tage et eksempel som de der Under Siege-filmerne med Steven Seagal. Altså, han laver jo aldrig dårlige film, så der er man jo rimelig sikker. Nej, altså de er jo simpelthen mesterværker, de to der, men hvis man ser bort fra det, så er det jo sådan set også sådan, det er jo samme historie. Og altså, det er rigtigt, der er jo nok en grund til, at der ikke er kommet en træer, udover at han ikke, at folk ikke giver sig om biografen mere. Men der faktisk, er nok en grund til, at de ikke kan lave den træer af dem indtil videre. Jeg synes faktisk, den første var ganske underholdende og god. Og... Ja, toren er sådan set også. Altså, der er jo ikke andre end Steven Seagal, der kan løbe for et tog. der er bare væsentligt færre bryster med i toren. Ja. Så vidt jeg husker. Og så er hun... Så Catherine Heigl er med i den, ja. Er det hende, der er datteren? Ja. Det er også værd at tage med. Men det var jo før hun blev Queen of Romcoms, eller hvad man kalder det. Yes. Bum, bum, bum, bum. Har I et eller andet andet vigtigt, vi gerne vil have frem, før vi begynder at... Jeg har en top 4. Sådan. Over. Med to tredjepladser. Over bedste naked yoga moves i Die Hard-film. Ja, sådan der. Nej, den har jeg faktisk ikke fået med. Okay. Sådan er ufuldstændig min liste, det beklager jeg. Men jeg kan starte med plads nummer 4. Som vi, der er nogle ting, vi har været inde på. Altså, det er den fjerde film, vi ser, at der er skrevet af Steven E. D'Souza. Die Hard og Die Hard 2, The Running Man og Commando har vi set. Så er der en del tredje plads. Det er den tredje film, vi ser med musik af Michael Kamen, som også laver musikken til Die Hard og Roadhouse. Okay. Og det er den tredje film, vi ser med Bruce Willis. Hvor vi jo selvfølgelig har set Die Hard, og vi har også set Expendables, hvor han også er med. Ja. Og så er der den anden film med Valverde, som vi også er vendt på, med Arias, han var præsident i den, i Commando, og General Esperanza, han er fra Valverde i den her. Ja. Og så førstepladsen, det er den første, vi ser af Rennie Harlan, men det er højst sandsynligt ikke den sidste. Du tænker på Driven her, ikke også? Ja, eller Ford Fairlane, den stemmer jeg for. Stemmer okay. Jeg stadigvæk for. Godt. Jeg vil faktisk også sige, at Michael Kamens musik er også det, der er med til at... Og, altså, det er også med til at... Det hjælper også meget, synes jeg. Det redder også filmen meget for mig. For det, den fungerer rigtig godt. Men altså, på mange måder så er det her, og det har vi jo allerede snakket om. På mange måder så er Die Hard 2 et remake af Die Hard 1. Altså, det er en lidt løs fortolkning af Die Hard 1. Det er det jo, altså. Man kunne sagtens slippe afsted med at kalde det her et remake, synes jeg. Ja. Ja, ligesom man kan kalde Evil Dead 2 et remake. Ja. Det er sådan lidt bare de har bare blandet lidt rundt på de samme ting, altså. Men det sjove er jo, den er jo lavet ud fra, altså, den er jo lavet, eller omskrevet, det er en bog, den er lavet over. Ja. Så det er jo ikke fordi, at D'Souza lige havde, det ved jeg selvfølgelig ikke, det er jo ham, der har skrevet, ham, der har skrevet screenplay, så... Men det er jo stort set bogens handling, vi får her. Bortset fra, at i bogen, der har han vist kun 50 minutter til at redde sin kone, eller sådan et eller andet. 58. Ja. Det er der også nogle af de der versioner i de alternative titler. Der er der et eller andet, nogle lande, den hedder 58 minutter. Okay. Jeg tror faktisk, det er Frankrig, at den hedder det. Og det giver så slet ikke mening. De tager det meget bogstaveligt af en eller anden grund. Der er ikke noget tidspunkt, han nævner 58 jo, minutter. Jo, det er der også. Det? Ja, for det er noget med, at de siger med, at flyet kan holde sig i luften i 58 minutter til. Det er meget præcist. Ja, det er de styr på os nu. Ikke bare en times tid, men 58 minutter. Og ikke 58 minutter og et sekund, men nej. 58 minutter. Okay. Men jeg ved så ikke, om de tæller med fra, at det styrter ned, eller fra, at det er nede på jorden, eller hvordan. De 58 minutter. Nej. Nå. Nu skal vi se, jeg havde sådan set en masse flere klips, men jeg synes, vi... den her, den skal vi i hvert fald lige have med. Yippee-ki-yay, motherfucker. Der kom den. Ja. Har du egentlig et klip fra det britiske fly? Der, hvor man går ned og beroliger dem ned igennem gangen af en af stewardesserne? Ja, fordi der er godt nok nogle tropes der. Hold kæft, ja. Den måde, britterne, det er noget med, det er British Railway, honey. It's just like the British Rail, hon, eller hvad man siger. Ja. Yeah. We might be late, but we'll get there on time. Ja, we'll get there eventually, eller sådan noget. Nej. Det er lige for, de sidder og drikker te. Det er lige før, de gør det oppe på flyet. Og det minder mig lidt om den der, hvad han, Roland Emmerich's The Day After Tomorrow. De scener med Ian Holm i den. De er simpelthen så ærke britiske, og så karikerer det, altså at... Hvornår er det virker, det er på den der, de sidder på en vejrstation og venter på, at istiden kommer. Ja. Ja. Og så snakker de om at put on the kettle, og I'm just going out to the loo, og alle de der. De har sådan en liste med britiske ord, at de krydser af, og det virkede også lidt til den scene her på flyet. I would like a pot of tea and some crumpets, please. Yeah, before I go out to the loo. Men jeg fangede den her scene med en meget, meget kontant gammel dame. Isn't technology wonderful? Husband doesn't think so. Well, I do. I used to carry around those awful mace things. Now, I zap any bastard that screws with me. I tried it on my little dog. Poor thing limped for a week. Hun er sgu da meget sej. Hun er også en af de der damer, der prøvede at optøge hunden i mikrobølgeovnen, det er jeg sikker på. Det tror jeg. Så ja, hun er meget sej. Hun er meget sej. Hun havde ikke så meget at sige i filmen, men hun er da... Det er bare det der, jeg vil godt have det der som jeg vil godt have det der som beskedtone, hver gang jeg får en besked. I zap them. Yes, zap those bastards. Now I zap them. Hun kunne faktisk passe lige ind i Robocops univers. Altså hun er meget sådan karikeret. Ja. Hun kan godt passe ind i det. Den sidste scene med journalisten der uden for flyet, der han ligger, der er ikke nogen der vil hjælpe ham. Nej. Og så zapper hun ham også lige, er det ikke sådan der? Ja, eller sparker ham, tror jeg. Ja, hun sparker ham, okay. Lag mærke til, at da han sad og snakkede i telefonen ind på toilettet, der vendte telefonen forkert. Ja, og det sjove var, og udover det, så det virkede på mig, som om han låste døren. Ja. Men da hun kommer ind og zapper ham med Holly, der er den åben. Men skal det ikke, hun har jo ham, hende der stewardessen med sig, så skal det ikke forstås som, at stewardessen har låst den op? Nej, det kan jeg så godt tænke. Det tænkte jeg ikke lige så meget til bunds. Ja. Men det ved jeg ikke. Du sad og gruede over, hvor dårlig sådan noget lås var på, på flytoiletter. Ja, så tænkte man, det er sidste gang, man skal lave. Aldrig, skal på toilet. Aldrig mere, number 2. Over Atlanten. Aldrig med Ryanair igen. Det er om at få tisset af, hvis man skal over Atlanten, hvis det er New York eller et eller andet, så er det på tisset af inden. Ja. Eller også have en god sådan 1,5 liter, 2 liters flaske på. Stomipose eller hvad? Ja. Nå, taglines. Har I noget godt? Noget, der... Det er et definitionsspørgsmål. Okay, lad mig spørge på en anden måde. Har I nogle taglines? Yep. Ja da. Godt. Skal vi starte ved Gert? Det kan vi godt. Godt. Bruce Willis, terrorister og en lufthavn. Det kan da ikke gå galt igen. Igen. Christoffer? Jeg har lidt det samme. Die Hard 2. Det er Die Hard i en lufthavn. Hvad mere behøves, du har fået at vide? Okay. Jeg kan se et tema. Ja, men, altså, det opsummerer meget godt den film her. Det er Die Hard 2, og det er Die Hard. Ligesom Die Hard 1, det er bare en lufthavn. Okay. Så det ved man, ligesom, ved man, hvad man får. Hvordan er det citat der fra Simpsons, der hvor Homer skal prøve at forklare, hvad er den speed, eller hvad er det? Ja, speed 2. Det er ligesom speed 2, bare med en bus. Okay. Det er fandme også en ringe Die Hard klon Speed 2 nu vi snakker. Niels? Ja. Give it a go. The same shit happens to the same guy again, only this time starring Sipovich, T-1000, Luigi and Kunta Kinte. Kunta Kinte. Ja. Cleo McDowell fra Det er McDowell. Coming to America. Ja. Det kunne være fedt, hvis de lige havde været forbi McDowell Burgers. Med det der, hvor de sidder i bilen lige inden han skærer halsen over på ham, så sidder de og spiser McDowell Burgers. Det kunne være fedt. Det kunne da have været fedt. Ja, vi var faktisk længe engang inde over Luigi, det er faktisk rigtigt. Han, han siger, eller han påstår, at hans rolle i filmen var større, men det er blevet klippet fra. Det forstår jeg ikke. Han er, hvis man søger lidt på John Leguizamo på internettet, så har han faktisk rigtig mange interessante historier om de film, han har været med på. Gode interessante, eller skøre? Gode interessante, og nok ikke nogen, man altid skal tro på. Så det er ikke sikkert, at han ligefrem spiller hovedrollen i den her. Godt. Det var simpelthen super. Hvad synes I? Kan den anbefales? Skal folk se den her julen? Ja da. Ja. Og den kommer på lørdag eller søndag, tror jeg. Så det var helt perfekt. Så bare med at få det her podcast ud inden lørdag eller søndag. Ja, ja det var din. Hvis det her det er lørdag, og I sætter og hører det. Så er det i aften. Ja. Så er det i aften. Så er der lagt i ovnen. Ja. Og hvis I hører det søndag, så er det altså for sent. Men den bliver genudsendt morgen. Bliver den genudsendt? Kommer den på DR eller hvad? TV2. Og de viser endda Die Hard, Mega Hard denne gang. Den har de altså ikke haft ret i, den sag, en eller anden grund. Den bør man måske springe over. Springe over her. Og de viser også Die Hard 4.0. Og så se fars fede juleferie i stedet for. Ja. Det er en god julefilm. Fan. Så for mission julegave, så er det. Oh, den, den, tror jeg, den tror jeg seriøst ikke, der er nogen, der kunne finde på at vise. Jo, den ser vi næste år. Den viser TV2. Kan godt forestille mig. Den er så dårlig, at jeg tror ikke, der er nogen, der... Altså, jeg tror, selvom du fik rettigheden til den, så tror jeg ikke, man viste den. Sådan en, de får med i en pakke sammen med en masse andre ting, og så mission, du får lige mission julegave oveni. Altså. Put the cookie down! Ja. Perfekt. Jeg betalte penge for at se den i biografen. Det er da en fed, det er en fed. Jeg betalte penge for at lege den på VHS, og jeg har ikke set den siden. Ej, jeg har heller ikke. Den er put the cookie down, den bruger jeg tit. Put the cookie down! My cookie! Og dine studerende, de kigger på dig, som om du er vanvittig. Ja. Uha. Og de har måske lidt ret, eller hvad? Altså, jeg tror også, de gjorde før, han sagde det der. Men, altså, de bad mig op at finde nogle julefilm, og så fandt jeg sådan en sammenklip af Die Hard og Die Hard 2, hvor der bare bliver faktisk alle morerne for de to film. Og så var der to af mine elever, der spurgte, hvad der var galt med mig bagefter. Der er sådan noget julemusik indenover, den der Let It Snow, den er indenover, så det bliver brugt sådan kontrapunktisk. Til alvorligt. Det er perfekt. Nå, jamen, jeg tror, det er ved at være på tide at sige god jul og tak for i år. Ja, god jul. Ja, god jul alle sammen. Og så synes jeg, I skal finde os ind på Facebook, hvis det er noget, I bruger. Skriv til os, hvis I har et eller andet, I gerne vil have, vi ser eller snakker om. I kan finde os ind på iTunes. Søg på Den Generelle Filmnørder. Der må I meget gerne give os en karakter eller en kommentar med på vejen, hvis I har lyst til det. Og ellers abonner på vores podcast. Ellers så kan I finde os ind på vores hjemmeside, dgfn.dk, hvor I også kan hente vores podcast, hvis I ikke er Apple-inficeret. Og ellers så synes jeg bare, vi ses i det nye år. Ja, så kan man jo sige, Morten, lige her på fælderæbet, at nu der er jo kommet sne på vores hjemmeside, så hvis man har lyst til at opleve det. Der er sne på vores hjemmeside indtil den 4. august. Nej, 4. august. 4. januar. 4. august? 4. august, ja. Det er der sneen stopper nede i det midtjyske, hvor jeg bor lige nu. Så nej, den 4. januar har vi sne på hjemmesiden til. Det er simpelthen fantastisk. Og så kan I selv finde Let It Snow-videoen på YouTube og køre samtidig med. Ja, så bliver det ikke, så bliver det ikke mere julet. Nej, nu har vi gjort vores for, at I får en god og hvid jul. Ja. Yes. Vi ses næste år. Ja, tak for hej. Ja, tak for godt nytår. Hej. Ja, godt nytår også. Da. Pas på hinanden. Hej hej. Velkommen til det 8. Vi prøver lige igen. Det 8. podcast.